Baixamos a música e temos ao outro lado do fío telefónico a unha persoa que vos vou a presentar, Celia Díaz Núñez, que é escritora, que aparte de escritora, unha grande bueno, comunicadora tamén, posto que na súa biografía dice que ten moitísimos premios. O que vamos a facer é presentar, saludala. Moi boa tarde, Celia. Moi boa tarde. Benvida, moitísimas grazas por aceptar o noso convite. Moitos parabéns polo traballo que estás a facer. Según parece, moita creatividade literaria, non? Bueno, moitas grazas primeiramente por convidarme. E, bueno, é dicir, levo varios anos e dedicándome a escribir, que é unha das grandes paixóns que teño, sí. Bueno, a nos falaron de ti un noso correspondente que temos aí en Monforte de Lemos, pero aparte sí. De eso, o que dille que vos explique algo con respecto a unha última última publicación que él leu, que ten algo que ver cos diamantes, As faces do diamante. Sí. As faces do diamante é un libro de relatos que publiquei co editorial Galaxia. Publiquei no, bueno, non recordo exactamente, hai un par de anos, bueno, no 2023 exactamente. E é un libro de relatos independentes, pero ao mesmo tempo interrelacionados, ¿no? Porque todas as personaxes van reaparecendo, es decir, un personaxe dun relato que se leen, como digo, por separado, porque cada un ten o seu problema, o seu desenlace, pero os personaxes van reaparecendo sucesivamente, de maneira que ao final acabas lendo casi como unha novela, ¿no? Si estuvera escrita de outra maneira, podría ser unha novela de varias xeracións, ao longo de varias xeracións. E entonces, pero si están eso como relatos independentes. Trata de As faces do diamante porque trata sobre as distintas caras da dunha realidade, ¿no? Cada quen ve a unha mesma situación pode ser percibida de maneira moi diferente segundo cada personaxe, ¿no? Entón esa é a idea clave. Fantástico. Bueno, pois da toda productividade literaria e creativa tens moitísimas, posto que algunha delas relacionadas precisamente coa zona onde viviches ou te criaches, por exemplo, esa de A Boca do Monte, non? Sí, teño varias historias que tratan en Quiroga, é dicir, bueno, unha signa no páramo, no concello de Lugo, na nunha aldea das Eiras, sendo moi pequena, é dicir, con 3 anos marchei para Quiroga, onde está gran parte da miña familia. O grupo en Ourense durante a semana e o fin de semana paso en Quiroga, se canto indo e vindo. Teño varios libros que transcorren, que se sitúan en Quiroga. O primeiro é ese, A Boca do Monte, que é unha novela na que eu reconstruo, imagino, non? Evidentemente unha ficción así histórica sobre a creación do túnel romano de Montefurado, que ali na época de Traxano. Entón é unha recreación sobre como poderían ser as circunstancias históricas, xeográficas, vitais das distintas personaxes. Logo teño outra, esta é unha novela juvenil, logo teño outra que se chama Rugando, o misterio do cuarto secreto, que tamén transcorre no que agora é unha casa rural próxima a Quiroga, pero que en tempos foi unha ferrería dos monxes de Samos. Entón imagino como podería o que podería ter acontecido ali. Máis recentemente unha novela longa, de adultos, Todos Calan, que é inspirada nunha casa abandonada, unha casa moi fermosa, pero unha casa en ruínas en Quiroga. Entón, pois, imaginei aí unha historia dun misterio, de un crime, de un segredo, de unha memoria. Decir, que é o tema que a mí máis me interesa escribir, o tema da memoria e os segredos ou as descubertas sobre o pasado que vas facendo. Van, fantástico. Bueno, a verdade é que tes cariño por o lugar onde viviches e onde sigues disfrutando, pero que eso fixo que te convertiron en unha persoa moi apreciada precisamente porque deronche o título de filla adoptiva de Quiroga, non? Sí, no ano, hai varios anos, no 2018 aproximadamente, a Corporación Municipal pois nomeoume, además por unanimidade, e eu sou absolutamente agradecida, pois nomearonme filla adoptiva, e, bueno, un pouco, supoño, recoñecemento a trayectoria, es decir, a todas as obras escritas, fundamentalmente, aparte da miña vinculación persoal, biográfica, etcétera, ¿no? Sí, tamén sí. Pola vinculación literaria. Muy ben, precisamente nos queremos eso, aproveitar a ocasión para benizarte, felicitaciones. Claro. Como somos talismán, como somos talismán para as persoas que entrevistamos, xa te garantizamos éxito na próxima. Ah, pues muchas gracias, estoy encantada. Bueno, perfecto, perfecto. Mira, tenemos aquí precisamente hoy, vamos a visitar un otro colega, entre comillas, tú, un escritor que se llama Antonio Marzábal, que vaya a presentar un también otra creación literaria suya. Dijo que precisamente estuviera en una librería Celia, ¿no? Sí. Allí en Quiroga. De una prima mía. Sí. Ah, é unha prima, sí, unha prima miña. Agora xa non é a propietaria, cambiou de dono, pero leva o nome de Celia Marcos, unha libreira moi moi recoñecida en Quiroga, dona de moitísimos anos, que fixe un labor excelente, sí. Pois presentou ali unha das súas creacións literarias tamén. Sí. Bueno, sí. Dice que a mellor esta última que vai a presentar o día 10, a mellor tamén se chega aí para poder ensinala e adotar, claro que sí. Pois estaré eu tanto. Sí, sí, bueno, no teu traballo de creación tes moitísimas cousas que decir, non somente literarias e de longo alcance, novelas tamén, algo relacionado co teatro infantil, non? Sí, bueno, gustame moito escribir novela, sobre todo, bueno, novela ou relato, pero tamén me gusta moitísimo, moitísimo teatro. O teatro me parece moi divertido a hora de escribilo, porque, bueno, porque estás visualizando a representación na túa cabeza, tens que ver momentos dos personaxes, a escenografía, a iluminación, etcétera. E entón, bueno, de feito, cando eu empecé, os primeiros libros que escribín foron un libro de relatos, a de liña, co que gañar o premio Pura Dora Vázquez na súa primeira edición. Sí, sabemos. E Catavento se fía, que era unha obra de teatro de Monicreques, o que gañai o premio Barriga Verde. Desde entón, decir, combino a narrativa co teatro e pareceme, bueno, decir, gústame moito, resultame moi divertido crealo. E por outra parte, creo que o teatro é un xénero moi interesante para os rapaces máis novos, para os nenos e nenas, porque permite, bueno, para empezar, unha cuestión moi importante, que é a presenza física sobre un escenario da lingua galega, ¿no? Esa normalización da lingua a través, bueno, eso xa o decía Castelao, ¿no? Los homens de nós. Pero aparte de por esa cuestión da lingua, do chegamento da lingua ao público, pois porque permite introducir todo tipo de temáticas, ¿no? Desde temáticas, pues, por exemplo, a ver, decir, algunhas das miñas obras son así como moi moi comedia, moi divertidas, pero sempre teñen unha temática, pues, bueno, decir, interesante. Pero tamén nas últimas obras introduce xa máis directamente esa problemática, ter algunha problemática que me interese especialmente contar, ¿no? Por exemplo, teño unha obra, Unha estrela para mina, que trata o tema dos refuxiados, dos nenos e nenas que teñen que abandonar o seu país e que están, pues, iso, en campos de internamento, etcétera. Ou bueno, sí, ese tipo de temas, ¿no? Que creo que o teatro permite que todo tipo de temas se poden achegar aos máis novos, ¿no? Non únicamente temas así intrascendentes, senón temas relevantes poden achegarse dependendo, bueno, de como ellos contes. Desde logo, bueno, pues, achegando desde unha perspectiva así máis adaptada á súa idade, á súa lingua, etcétera. Pero creo que iso, que todos os temas se poden plantexar os máis novos. Con toda a túa creatividade, pois, todo este estido moitísimos... Perdón, que está por aquí soando agora un minutinho. Digo que con toda a túa creatividade tes tido moitos moitos agasallos, premios, ¿no? En realidad, e as publicacións telas feitos en diferentes edicións, en Fervenza, por exemplo, en Galaxia, en... Sí, sobre todo publico con Galaxia. Teño publicado, non sei cantos libros, varios libros con Galaxia, tanto de teatro como de narrativa, e ademais, pues, tamén teño así con Fervenza, con o primeiro libro publicara o con non me acordo agora como se chama, o primeiro libro de teatro publicar con Bahía, con Bahía Visión. Teño tamén publicado cousas en Xerais, un libro de relatos, un relato nun libro colectivo, e sí, bueno, sí, pero fundamentalmente publico con Galaxia. Bueno, pois agora temos que descubrir a todos os nosos escoitantes e seguidores, pois, en que estás metida agora, por seguro que claro, preparando algo novo, ¿no? Sí, vamos, bueno, ahora mismo estoy con un libro, ¿no?, de relatos, un libro de relatos para adultos, y con varias obras de teatro, ando ahí con varias obras de teatro, una juvenil y otra así más infantil, y bueno, pues ando con eso, ando artellando. Sí. Si escribes, deixa repousar un poquinho, sí, y retomas, ¿no? Porque, bueno, as obras literarias venden muy bien o repouso, porque cuando volves sobre ellas, pues, bueno, ves cousas que antes non viras ou das novas perspectivas. Claro. Entón, pues, ando así, fago unha, fago outra, aparte combino, pues, narrativa con teatro, que son xéneros, esas diferenzas a hora de crear, que tamén son interesante, ¿no? Ese intercambio. Bueno, descubrir tamén a veces o contacto cos lectores para que nos para atopar, non sei. Sí, unha das cousas ademais máis interesantes é o contacto cos lectores. Por exemplo, cando vou aos coles, nos coles len un dos libros que máis len é o de Unha estrela para mina, e é moi interesante ver a súa recepción, ¿no? Decir, claro, o que les descobren, sí, e además sorprendente, porque ves que son capaces, decir, poden ser lectores críticos, decir, que detectan perfectamente o que ti quixeches contar. Mm. E é absolutamente enriquecedor e ver, bueno, pues como ou as cousas bonitas que fan para agasallarte, pues cando fan pues alguén que lle pon música, por exemplo, con pasou unha cosa moi bonita con dos libros de teatro que cando cheguei, tiñanme, con Belai vai o Papaventos, puxeronlle música a unha canción. Eu poñíale o poema, era unha canción, pero eles puxeronlle a letra, interpretaron, ¿no? Entón, iso, super, super bonito ese contacto, claro, cos lectores. Ou cando se trata de lectores así adultos, cando faz presentacións ou cando participas en clubs de lectura, é, bueno, moi, moi interesante, porque nos clubs de lectura a veces pois fan comentarios ou interpretación nas que ti non caeras, ¿no? Incluso fanche preguntas que te deixan así un pouco parada porque é algo no que ti non algo do que eras, non eras consciente cando estabas escribindo, e de pronto son os lectores os que che descobren esa lectura. Impresións e interpretacións diferentes que te animan tamén a continuar nesa tarefa de creatividade, claro. E ademais, pois, como dices ti, os rapaces, coido que son os máis críticos, non? Sí, sí. E además os rapaces, se lle gusta un libro dincho, se non lle gusta, son moi críticos, moi directos e comentanche, non? Sí, sí. Pois, Celia, dixéchenos que tiñas previsto publicar, pois cando vayas a publicar nos queremos darlle un pouquiño de vento, como din os mariñeiros, que os escritores, pois, claro, que saiban os galegos do Mediterráneo, que saiban que se pode mercar a túa moi ben publicación. Pois comentarei vos e avisarei vos. Avisarás. Moitas gracias. Vale. Pois, desexarche moito éxito, de verdade. Bueno, non sei, se tes alguna cousinha máis que dicirlle a todos os nosos escoitantes, nos tes os micros abertos. Nada, bueno, moi agradecida por esta conversa, para darme a coñecer por estes lugares onde estades tantos. E, bueno, además, sigo o vosso traballo. E bueno, pues animalos tamén a que sigan lendo literatura galega. Alégrome moitísimo, moitísimas grazas. Escoita, miramos aí ora nas túas redes aí que estás con unha fornada, dice aí, primeira fornada na Escola de Artes e Oficios. Que pasa, que agora dedicaste tamén a creatividade cerámica. Vou facer cerámica. Bueno, cerámica, non son moi constante, e ademais facer torno é bastante complicado, pero bueno, tamén é unha cosa bonita, é moi interesante e moi relaxante, moi creativo, e ben, cando podo, pois vou aquí en Ourense, a Escola de Artes e Oficios, onde teño un profesor de torno moi majo, moi maravilloso, que se chama un profesor xaponés, galego falante, que se chama Masaka Tsushida. Pois iso, despois vou facendo, bueno, o que podo. Bueno, pero pasando ben, traballando barro. A cerámica tamén é outra capacidade creativa moi interesante, non? Sí, básicamente, aí non sei, non somente é o traballo da irmán, sino tamén a expresividade, ¿verdad? Exactamente, sí, señor. Sí, bueno, pero difícil, ¿eh? Es decir, o torno é realmente complicado, sí. Pero é un reto interesante e moi ben, moi gratificante. E quando ves unha peza que saiu do forno e tal, dices, oh, ben. Hai que tocalo con xeito. Sí, sí. No, pero a satisfacción que dá o feito de que ti darlle unha fórmula, unha forma e despois comprobas que o que ti a túa idea de aí está relacionado, bueno, sí. É como é casi como a escultura, non? Sí, certamente. Sí. Pois... porque iso aí podes facer moitas das cousas. Podes facer un xarro como podes facer un vaso. Claro. Sí. Ou podes facer algo que logo cando tes feito dis isto é tal. Porque como non sabes o que vai sair. Ás veces pode ocurrir, sí. Pero a mí a min o que me fai gracia son esos xarros pequenos. Sí. Feitos no, vamos, feitos aí nun torno desos. Esos xarriños sí. Pequenos que levan non chegou o cuarto de líquido. Sí. Bueno, sí. Pois moitos parabéns, moitas felicitacións, moitísimo éxito. Que disfrutes tanto dunha cousa como da outra. Exactamente. Bueno, moitas grazas, un saúdo para todos. Celia, ata máis vernos. Esperamos vale, a túas noticias con respecto á nova creación. Cando teñas eso en ciernes ou vayas a presentar. Vale. Seremos, muy bien. Seremos, perfecto. Además, mi primicia para todos los galegos de aquí de Medellín. Vale, de acuerdo, quedamos. Quedamos vale, así, Peña, hasta luego. Vale. Hasta luego, vale, una aperta muy fuerte. Vamos a despedir a Celia con música, como seguimos siempre, Peña. Adobíamos todo este nuestro programa con música. Vamos a la. Oh, Maya, triste coitado, o Maya do corazón, o Maya triste coitado, o Maya do corazón. Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil.